Book 2 74 74 74 رجاء الشيء За нешто да моли. За нешто да моли. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Можете ли да ме подшишате? Можете ли да ме подшишате? Мин фадлик, лейса касиран джиддан. Не премногу кратко молам. Не премногу кратко молам. Мин фадлик, аксар би калил. Малку пократко молам. Малку пократко молам. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ можете ли да ги развиете сликите؟ можете ли да ги развиете сликите؟ الصور موجودة على السي دي. фотографиите се на CD-то. фотографиите се на CD-то. الصور موجودة في الكاميرا. фотографиите се во камерата. Фотографиите се во камерата. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ можете ли да го поправите часовникот؟ можете ли да го поправите часовникот؟ الزجاج تالف. стаклото е скршено. стаклото е скршено. البطارية فارغة. Батеријата е празна. Батеријата е празна. هل يمكنك كي القميص؟ можете ли да ја испеглате кошулата؟ можете ли да ја испеглате кошулата؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ можете ли да ги изчистите панталоните؟ можете ли да ги изчистите панталоните؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ можете ли да ги поправите чевлите؟ можете ли да ги поправите чевлите؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ можете ли да ми дадете запалка؟ можете ли да ми дадете запалка؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Имате ли кибрит или запалка? Имате ли кибрит или запалка? هل عندك منفضة سجائر? Имате ли пепелник? Имате ли пепелник? أتدخن السيجار? Пушите ли пури? Пушите ли пури? أتدخن السجائر? Пушите ли цигари? Пушите ли цигари? أتدخن الغليون؟ Пушите ли луле? Пушите ли луле?